Luis, José y yo están compañeros, ¿no?, en esta excursión de músicas de diferentes tipos del mundo, diferentes destinos, ¿no?, de diferentes puestos del mundo. Ahora, por ejemplo, esta banda, ellos son de San Francisco, de Nueva York, perdón, y veiem les arrels africanes, l'herència de la música funky, no?, dels anys 70, de les pel·lícules i tot això, i bé, una instrumentació molt cinematogràfica també, que són els Budos Band. Thank you.